Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 13 maja, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik.

przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Perfekt i nowe nagranie w trójce. Wszystko ma swój czas. 12 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia, z ważnych informacji, które warto przyswoić także już teraz. O tym już mówiliśmy wczoraj i zapowiadaliśmy, ale myślę, warto przypomnieć także dziś z samego rana. Co 8 minut dochodzi w Polsce do udaru mózgu. Choroba ta jest trzecią przyczyną zgonów osób po 40 i główną przyczyną niepełnosprawności. Właśnie rozpoczęła się ogólnopolska akcja Stop Udarom, między innymi na krakowskim przedmieściu. W Warszawie została otwarta taka specjalna wystawa, do tego także udarowy punkt edukacyjny. Można w nim skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich. Przypomnijmy, i lekarze także o tym przypominają, najważniejsze czynniki ryzyka udaru to nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca, palenie papierosów, niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej. Stop udarom. Pewnie o tym jeszcze nieraz będziemy wspominać. O zdrowiu, o sporcie i o igrzyskach także mówiliśmy, a także Komitet Konkursowy Kraków 2022 liczy swoich zwolenników, liczy zwolenników igrzysk. Dzięki specjalnej bramce przy przejściu podziemnym na krakowskich Plantach ustawiona została specjalna konstrukcja promująca organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku. By poprzeć inicjatywę, wystarczy przejść pod bramką, ale kto nie chce popierać, no właśnie, tu pojawiają się schody, a raczej barierki i trawnik. Ta konstrukcja tak właśnie ustawiona, że kto nie chciałby jakoś specjalnie popierać organizacji igrzysk, musi ominąć bramkę, ale musi też nadłożyć drogi i przejść prawie po trawniku. Gdyby państwo chcieli także i w tej sprawie, to nie będzie jakieś referendum związane z igrzyskami, bo to w Krakowie 25 maja, ale gdyby państwo chcieli zabrać głos także w tej sprawie, to zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa również do państwa dyspozycji. No a dziś także drugi dzień wizyty księcia Danii w Polsce. Debata w Ministerstwie Gospodarki poświęcono energetyce i zwiedzanie jednej ze stołecznych elektrociepłowni. Tak będzie wyglądał właśnie ten drugi dzień wizyty duńskiego następcy tronu w Warszawie. Książę Fryderyk przebywa w Polsce z oficjalną wizytą, a towarzyszy mu żona księżna Maria Elżbieta. 15 minut po godzinie 5, teraz Manic Street Preachers, a za chwilę szelest prasy. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan, deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, add another meaning. Singing it loud at the indie disco, singing it loud at the indie disco. So long, my fatal friend, 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Polska młodzież do matury uczy się krótko, ale intensywnie i często poza szkołą. Prawie połowa bierze prywatne, płatne korepetycje i zajęcia. Tak wynika z sondażu TNS Polska dla Gazety Wyborczej. Z dodatkowych zajęć przed maturą korzysta aż 48% uczniów, częściej dziewczęta 55% niż chłopcy 42%. Ponad połowa twierdzi, że na powtórki poświęciło nie dłużej niż 3 miesiące, a co czwarty, że szacuje, iż cały rok. TNS Polska przeprowadził badanie na początku maja na uczniach szkół średnich w ramach akcji społecznej Projekt Praca Gazety Wyborczej. Połowa maturzystów płaciła za korki. O tym dziś Gazeta Wyborcza. Dziennik Polski o tym, że znajomość języków, dobra organizacja, nienaganne maniery i pomysłowość, która przydaje się do spełniania nietypowych zachcianek, to najważniejsze cechy, jakimi powinien wyróżnić się konsjerż, czyli prywatny asystent. Organizuje wszystko, czego zażyczy sobie jego klient. A życzenia bywają różne. Zaręczyny na Morzu Śródziemnym z niespodzianką na jachcie, sprowadzenie ogromnych rzeźb z Azji, odnalezienie klienta zagubionego w nocy w górach. To tylko niektóre zadania, jakich musiał podjąć w pracy rozmówca Dziennika Polskiego. Jeden z 15 konsjerży z jednej z firm obsługującej około 3000 osób. Jak mówi, codziennie wykonuje około 100 telefonów. Jestem dostępny dla swoich klientów całą dobę. A cennik usług konsjerży zaczyna się od 6000 zł za roczny abonament. W pełni profesjonalna obsługa kosztuje jednak 2-3 razy więcej, a prywatni asystenci mają prawo odmówić, jeśli realizacja prośby jest nieetyczna czy nielegalna. Z ich usług korzystają głównie przedsiębiorcy, menedżerowie oraz ludzie wolnych zawodów. O zawodzie dla tych, którzy potrafią spełniać marzenia i życzenia. Dziś Dziennik Polski. Z Dziennika Gazety Prawnej o tym, że jest szansa na powrót stawki VAT do poziomu 22%. Wszystko dlatego, że już w tym roku deficyt finansów publicznych może spaść poniżej wymaganych przez Unię Europejską 3% PKB. Od 2016 roku niższy VAT jest szansa. Więcej Dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że koniec z bezterminowymi dowodami osobistymi od stycznia przyszłego roku. Od stycznia przyszłego roku tego rodzaju dokumenty będą wydawane wyłącznie na 5 lub 10 lat. Decyzję podjął szef MSW na skutek powtarzających się problemów osób starszych z dokumentami wydanymi bezterminowo. Dotąd osoby powyżej 65 roku życia mogły poprosić o wydanie dowodu z nieoznaczonym terminem ważności. Problemy z dowodami dotykały osoby starsze, głównie przy załatwianiu spraw w bankach czy w podróży. Tam częstym wymogiem jest właśnie podanie daty ważności dowodu osobistego. A w dowodach osobistych wydawanych od 1 stycznia przyszłego roku nową informacją będzie określenie obywatelstwa. Zniknie natomiast adres zameldowania. Rzecznik MSW zaznacza jednocześnie, że ważność zachowują dowody wydane przed początkiem 2015 roku do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to również dokumentów bezterminowych, gdyż nie będzie konieczności ich wymiany. Dowód osobisty tylko terminowy, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Prasa wróci i to wielokrotnie, także ta zagraniczna i rozmowy z komentatorami, publicystami, a pierwsze strony gazet, choć pewnie nie tylko, już za godzinę, po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 21 po 5 się bałagan zrobił z tymi gazetami. Yeah! już wieczność jest przed nami, tu już mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami, tu czas ucieka nam, wszyscy płyją na śmieci, to co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga, powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Nie byle kto mnie się cieszy, byle trzymi, byle co być, byle jak, byle wyśle, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg choć trochę, i gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga, mam bałaga, powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. No to już panowie pozamiatali, posprzątali Lux Torpeda i Mam Bałagę ostatnio z drugiego na drugie. Bez zmian, tak było w 1684 notowaniu listy przebojów trójki. No, gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy, bo przecież jest szansa, by Luksiaki wrócili na szczyt. 25 minut po piątej, to teraz przypominamy sobie niektóre wydarzenia. Kalendarium także to muzyczne z 13 maja, ale po kolei. W 1917 roku w pobliżu portugalskiego miasta Fatima trójce dzieci po raz pierwszy ukazała się Matka Boska. Obecnie miasto to jest ośrodkiem kultu maryjnego. Rok 1917. W 1960 roku czteroosobowa ekipa Szwajcarów jako pierwsza na świecie zdobyła szczyt Dalagiri w Himalajach. 8167 metrów nad poziomem morza. 33 lata temu na placu Świętego Piotra w Rzymie dokonano zamachu na papieża Jana Pawła II. Zamachowiec, turecki ekstremista Mehmet Ali Akça, który ciężko ranił papieża, został skazany na dożywocie, ale pamiętamy, że po 19 latach więzienia we Włoszech został deportowany do Turcji. Tam odbywał karę. Wyszedł na wolność w połowie stycznia 2010 roku. 22 lata temu zginęła Wanda Rutkiewicz, alpinistka i himalaistka z zawodu elektronik. Jedna z najbardziej znanych Polek światowego himalaizmu, jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Everest, najwyższym szczycie Ziemi. 14 lat temu Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę, dwoje z trojga dzieci, którym objawiła się Matka Boska z Fatimy, a w roku 2005 papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego papieża Jana Pawła II. Było to 9 lat temu. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarium i pamiętamy, że w 1943 roku urodziła się Mary Wells, amerykańska wokalistka, zmarła w 1992 roku. Chyba jedno z najbardziej znanych jej nagrań. My Guy to już teraz Mary Wells w muzycznym trójkowym kalendarium. As a matter of opinion, I think he's trumps. My opinion is he's Smokey Robinson i oczywiście Mary Wells, numer jeden w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach w roku 1964. A wspominamy artystkę w dniu jej urodzin. Właśnie 13 maja 1943 się urodziła, a zmarła w 1992 roku. Oczywiście do kalendarium tego muzycznego wrócimy za chwilę, bo teraz 5:30 i czas na prognozę pogody. A dziś ma być pochmurno i deszczowo. Od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy i Mazowsze możliwe burze z gradem, a na szczytach Karkonoszy i Tatr także przelotne opady śniegu. Najwięcej rozpogodzeń, jeśli w ogóle, i przejaśnień, to na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Ciepło, a w ciągu dnia od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu, Kujawach, Suwalszczyźnie i w Wielkopolsce 14, na Podlasiu i Dolnym Śląsku 15, na Mazowszu Włódzkiem w Małopolsce oraz w Górach Świętokrzyskich 16, na Lubelszczyźnie, Zamojszczyźnie i Górnym Śląsku 17, a najwyższa temperatura tam, gdzie najwięcej słońca, na Podkarpaciu do 18 stopni. Trójkowy budzik. I love you. Duffy z albumu Rockwery, który ukazał się 6 lat temu. Karteczka z kalendarza i oczywiście najlepsze życzenia. Pamiętamy dziś Glorii, Roberta i Serwacego. Wszystkiego najlepszego. Pamiętajmy o świętujących. Słońce obudziło się prawie godzinę temu. Tu i tam, no rzeczywiście, nawet nie pełną swoją krasą, ale jednak z przejaśnieniami. Przypominamy pochmurno, deszczowo i burzowo. A te burze z gradem i nie do wiary, ale jednak na szczytach Karpatów i Tatr deszcz i deszcz ze śniegiem. Słońce zajdzie po godzinie 20. Dzień coraz dłuższy, jeszcze troszeczkę urośnie, jeszcze. A dłuższy od najkrótszego w roku, prawie 8 godzin. Po ludzku, wtorek 13 maja przed nami. A jak 13 maja, to rzecz jasna urodzina. Okrągłe, piękne 64, które obchodzi dziś Stevie Wonder. To już sprawdzamy listę obecności. No jeszcze chwilkę poczekamy na spóźnielskich. Przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo. Zachęcamy Państwa, chcielibyśmy rzecz jasna w komplecie rozpocząć poranną audycję, tak by nikogo nie brakowało. A na liście obecności zgłaszają się m.in. pan Tomek z Dolnego Śląska. Podglądam skrzynkę smsową, także pan Marek z Kaszub, poranny, nie nocny, pan Piotr z Warty, pan Paweł z Łosic i pan Tomasz, miejscowość Prabuty. Pozdrawiam wszystkich mobili i słuchaczy. Pozdrawiamy wszystkich w drodze do pracy. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcam, także mogą państwo zaznaczyć swoją obecność na liście tejże właśnie obecności. Stevie Wonder przed chwilą urodzinowo, a przed nami Deacon Blue, bowiem dziś Lauren McIntosh, szkocka wokalistka formacji, także ma urodziny. pages that I've got in these books. Just find just some words, just get some reward, and I'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play old 45s that now mean nothing to me. You're a real gone kid. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. I'll do what I should have did. Now I've stood on your shadow, and I've watched it grow, and it's shaken and it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about all the old 45s and the paperback rooms, and it's scattered all the photographs of summers and suns. And you're a real old kid. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. Maybe not, baby. I do what I should have done. You're real gone Budzik. You. Goldfrapp w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś wokalistka formacji Alison Elizabeth Goldfrapp obchodzi swoje urodziny. No to raz jeszcze wszystkiego dobrego. Państwa poranna korespondencja, sprawdzam listę obecności, dziennik przede mną, żadnych spóźnień nie widzę, a do tego także nikt nie zgłaszał nieprzygotowania. Przypomnę, trzy w każdym właściwie sezonie, już teraz chyba wiosenno-letnim semestrze budzikowym. Pani Aneta z Jordanowa, jak zwykle 13, zgłasza się i życzę szczęścia wszystkim. Pani Marlena o tym, że już za chwilę koniec dyżuru, aż chce się żyć. Pan Łukasz z Kolonii Woli Przypkowskiej, to właściwie już dobranoc, też kończy nocną zmianę, i pan Leszek z Warmii obecny. Bardzo się cieszymy. Analogowy, spóźniony, a nieco, acz obecny, pan Jacek, właściwie o tym, że dzień coraz dłuższy, a noce coraz krótsze. Jak tu się wyspać? No być może jeszcze ten temat podejmiemy w tym tygodniu w budziku. Karol z Buzka-Zdroju w drodze do pracy pozdrawia. Pani Monika z północnej części Warszawy, Leszek z Kudowy na Rybach, Maja i Michał z Pniewa pod Nasielskiem obecni. Wiola z Mielca, Marcin z Krosna o tym, że piękne słońce i ani jednej chmurki. Espoo, Finlandia, pochmurno i mokro, również z północy gorące pozdrowienia. Grzesiek z Myszkowa zgłasza swoją obecność. Maroda, Maroder o tym, że na Podkarpaciu 6, ciśnienie małe, mokro i pochmurno do tego, no i jak zwykle, że wstawać się nie chce. Pan Maciek z Saigonu, ciepło i słonecznie. Pan Maciek z rodziną w kosmosie, dziś What's Most Dangerous Road na rowerach górskich. Pozdrowienia z La Paz, rodzina w kosmosie, ich przygody także internetowo śledzimy tu w budziku. Pan Kuba z okolic Tarnowa, pan Romek gorąco pozdrawia z północy, to oczywiście Bergen i Norwegia także się zgłasza, i pan Darek z Będzina, pozdrawiamy Będzin, Grodziec. Bardzo dziękujemy za sygnały poranne, to chyba już w komplecie będziemy mogli spokojnie za kilka chwil rozpocząć poranną audycję, zapraszamy do trójki. 11 minut pozostało do 6, przed chwilą Goldfrapp, a jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Darius Rucker z Hottie and the Blowfish obchodzi swoje 48 urodziny. No to wszystkiego najlepszego. Kto może, robi głośniej. Sometimes I wonder if it'll ever end. You get so mad at me.